Markus bab 14. Rong dino meneh wis wayahe Paskah. Ing dina Paskah kuwi wong Yahudi padha mangan roti sing ora eneng ragine. Para pengarepe imam lan para guru kitab padha golek akal anggone arep nyekel lan mateni Gusti Yesus. Tanpa wong-wong ngerti. Mulane padha ngomong, "Aja wayahe Paskah, mengko ndak marake rame lan gegeran." Gusti Yesus saiki nang desa Betani. Merdayo nang omahe Simon sing maune loro lepra. Donge Gusti Yesus ijik jagongan, eneng wong wedok teko nggawa botol isine lenga wangi dos sing larang banget regane. Lenga wangi iki sing digawe oyot-oyote tanduran nardos. Botole terus dipecah gulune lan isine disokke nang sirahe Gusti Yesus. Wong-wong terus eneng sing rasan-rasan. Lah apa jawane lenga wangi larang-larang kok dibrebreng ngono? Semunggune didol. Lah payu oke to. Duwite lak ya keneng dikake wong ora duwe to. Wong-wong iki terus nyeneni wong wedoke. Nanging Gusti Yesus ngomong, "Ben, mbok dijarke. Keneng opo kok mbok penging? Wong wedok iki nindakake barang sing apik banget marang aku. Wong melarat selawase eneng wae. Lan sak wanci-wanci nek kowe kepengin nulungi, kowe bisa. Nanging aku iki ora selawase campur kowe. Wong wedok iki nindakake sak bisane kanggo nduduhke katresnane marang aku. Dene intere namung nglengani awakku karo lenga wangi sadurunge aku dikubur. Dititeni to. Nang ngendi wae ing donya kene sing bakal digelari kabar kabungane Gusti Allah. Bakal krungu uga bab sing ditindakke karo wong wedok iki kanggo pengiling-eling marang dekne." Sangka murid-e Gusti Yesus sing 12 terus eneng siji sing budal nang gone para pengarepe imam. Arep ngeluk marang wong-wong kuwi, ya kuwi Yudas Iskariot. Wong-wong kadung krungu kuwi terus padha bunga banget lan sago ngekei duit. Saiki Yudas mulai golek kelunggaran anggone arep ngelongke Gusti Yesus marang para pengarepe imam mau. Saiki wis wayahe riyoyo roti tanpa ragi. Ing dina sing dhisik dhewe, wong-wong lumrahe mbelek cempe. Ing dina iku murid-muride takon marang Gusti Yesus, "Gusti, kuwi arep mangan Paskah nang endi? Dadine awake dhewe bisa toto-toto." Gusti Yesus terus ngongkon murid loro. Dene ngomong, "Kono mlebu nang Yerusalem. Nang dalan kowe bakal kepethuk wong lanang nggawa kendi isine banyu. Kowe padha melu wong kuwi. Nek kowe wis tekan omahe, ngomong karo sing duwe omah ngene, gurune nakokke kamar sing arep dinggo mangan Paskah karo murid-muride. Wonge mengko terus nggawa kowe nang kamar gedhe nang dhuwur sing wis ditata. Kono sing arep dipangan dicawis-cawiske nang kono." Murite mau terus padha budal nang Yerusalem. Terus kepethuk wonge kaya sing diomong karo Gusti Yesus mau. Nang kono terus padha nyawiske panganan Paskah. Bengine kuwi Gusti Yesus teko karo murid-muride. Donge padha jejagongan mangan. Gusti Yesus terus ngomong, "Aku ngomong, eneng siji bakal ngelongke aku marang mungsuwe. Siji, sing mangan campur karo aku iki." Murid-muridnya terus kaget lan sedih. Terus podo genten takon marang Gusti Yesus, "Mosok aku to Gusti?" Gusti Yesus semawur, "Ya siji, tunggale kue wong 12 kuwi wae. Sing melu nyelupke rotine nang mangkok. Pancen, anake manungsa kudu mati. Kuwi wis ketulis kawit jaman biyen. Nanging ciloko tenan wong sing ngelungke anake manungsa marang mungsuwe. Wong kuwi luwung ora lair wae maune." Donge padha jejagongan mangan. Gusti Yesus terus jiko roti lan sawise didongake terus dicuwil-cuwil dikeke marang murid-muride. Dene ngomong, "Padha dipangan. Roti iki badanku." Gusti Yesus terus juga ombene. Sawise matur kesuwun marang Gusti Allah, ombene terus dilongke marang murid-muride. kabeh melu ngombe. Gusti Yesus ngomong marang murid-muride, "Iki getihku sing milih kanggo wong akeh. Getih iki tandane nek Gusti Allah gawe perjanjian anyar karo kowe. Tenan, aku ngomong, aku ora bakal ngombe anggur iki meneh tekane aku ngombe anggur sing anyar besok nang swarga." Sawise kuwi terus podo singi-singi matur kesuwun lan ngluhurke Gusti Allah. Terus podo budal nang Gunung Olef. Gusti Yesus ngomong marang murid-muride, "Kowe bakal podo semplak pengandelmu lan bakal ninggal aku. Kaya sing wis ketulis nang kitab Nabi Sakarias, nek Gusti Allah bakal mateni sing tukang angon lan weduse bakal podo buyar kabeh. Nanging nek aku wis ditangekke sangka pati, aku bakal budal nang Galilea ndisiki kowe." Rasul Petrus semaur, "Ora Gusti, senajan liyane ninggal kowe, aku ora bakal ninggal kowe." Gusti Yesus terus ngomong marang Rasul Petrus, "Titenono dhewe. Wengi iki wae, sadurunge jago kluruk ping pindho, kowe bakal ngengkeng sampe ping telu nek ora kenal aku." Rasul Petrus terus semaur meneh, "Ora Gusti, tenan. Ora pisan-pisan aku bakal nglakoni kaya ngono. Senajan aku kudu mati bareng karo kowe, tak lakoni. Nanging aku ora bakal nyelaki kowe." Murid-murid liyane uga ngomong ngono. Gusti Yesus lan murid-muride terus budal nang panggonan sing jenenge Getsemane. Dekne ngomong marang murid-muride, "Kowe ngenteni nang kene wae. Aku arep ndonga." Rasul Petrus, Yakobus lan Yohanes dijek karo Gusti Yesus. Nang kono Gusti Yesus mulai krasa wedi lan susah banget. Dene ngomong, "Adiku jan sedih banget. Rasane kaya arep mati. Kowe nang kene wae lan aja turu." Gusti Yesus terus rodok ngedoi murid-muride kuwi. Terus nibo nang lemah lan ndonga marang Gusti Allah. Dene nyuwun nek bisa dene ora usah ngalami wanci kasangsaran kuwi. Dembonge, "Duh bapakku, kowe bisa sembarang. Mbok kasangsaran iki disingkirke sangka aku. Nanging senajan abot, aku kepingin nglakoni karepmu, ora karepku dhewe." Gusti Yesus terus balik meneh lan nemu murid sing telu mau ijek turu. Dene terus ngomong marang Rasul Petrus, "Simon, lah kowe kok turu? Mosok ora bisa melek sak jam? Podho melek o, lan podho ndedonga supaya ora podho kalah nek setan nyoba. Pancen atine karep, nanging awake ora kuat." Gusti Yesus terus ninggal murid-muride, terus budal ndonga meneh. Sing disuwun ya tunggale, kaya sing dhisik. Kadung balik meneh murid-muride ijik turu, awit podho ngantuk tenan. Murid-muride kadung tangi, ora wani ngomong apa-apa. Ping telune, donge Gusti Yesus balik meneh, songkon dedongo, dekne ngomong marang murid-muride, "Ijik podo enak-enak turu wae. Bes, saiki wis tekan wancine, enggone anake manungso bakal dilungke marang wong olo. Podo tangi, ayo budal. Delokke, sing arep ngelungke aku marang mungsuwe, wis teko." Gusti Yesus durung sampai rampung sing ngomong kuwi, terus Yudas teko karo wong akeh, padha nggawa pedhang lan penthung. Yudas murid-e Gusti Yesus dhewe, tunggale murid sing 12. Yudas lan wong mau dikongkon karo para pengarepe imam, guru kitab lan pengarepe wong Ju. Yudas wis gawe tondo karo wong kuwi, ngomong, "Wong sing tak bagekke ya kuwi wonge dicekel terus digawa lunga lan dijogo sing apik." Kadung wis tekan kono, Yudas terusan marani Gusti Yesus, terus ngomong, "Guru." Sawise ngomong ngono, dene terus ngambung Gusti Yesus. Gusti Yesus terus dicekel karo wong-wong. Nanging eneng murid siji narik pedange lan ngantem kupinge selafi imam gedhe sampai cepol. Gusti Yesus ngomong marang wong-wong mau, "Apa aku iki wong nakar? Kok kowe marani aku nggawa pedang lan penthung? Saben dino aku campur karo kowe nang gereja gedhe nek aku mulangi. Lah kok ora padha nyekel aku? Nanging pancen ya wis kudu kelakon ngene. Kaya sing wis ketulis nang kitab. Murid-muride terus padha mlayu lunga. Gusti Yesus ditinggal dhewe. Eneng bocah enom melu Gusti Yesus. Bocah enom iki namung nganggo salin mori. Bocah iki dicekel karo wong-wong, nanging namung keneng saline. Bocahe mlayu ora nganggo apa-apa. Gusti Yesus terus digawa nang ngarepe imam gedhe. Para pengarepe imam, para guru kitab, lan para pengarepe bangsa Yahudi terus ngumpul kabeh. Rasul Petrus ngetutke Gusti Yesus sangka kadoan sampai mlebu tekan latare omahe imam gedhe. Nang kono Rasul Petrus terus njagong nang bediyangan golek anget campur karo wong-wong sing jaga panggonan kono. Para pengarepe imam lan wong-wong sing tukang ngrutu padha golek seksi supaya bisa nemu jalaran kanggo nyalake lan mateni Gusti Yesus. Nanging ora nemu siji-sijiya. Pancen oke sing dadi seksi nyalake Gusti Yesus. Nanging tembunge ora cocok. Eneng sing nyalake Gusti Yesus ngene. Awake dhewe krungu dekne ngomong nek bakal mbubrah gereja gedhe gaweane manungsa iki lan omonge dekne bisa ngedheke liyane sajerone telung dina sing dudu gaweane manungsa. Nanging siksi iki ya padha wae ora cocok karo liya-liyane. Imam gedhe terus ngadek lan maju nang tengahe wong-wong terus nakoni Gusti Yesus. Lah kowe saiki arep ngomong apa? Tembunge wong-wong kuwi bener apa ora? Nanging Gusti Yesus meneng wae. Ora semau apa-apa. Imame terus takon meneh. Apa kowe kuwi Kristus? Apa kowe anake Gusti Allah sing suci dhewe? Gusti Yesus semaur. Pancen, yo aku iki. Kowe bakal weruh anake manungsa njagong nang tengene Gusti Allah sing kuwasa dhewe. Kowe bakal weruh dekne teko nang megane langit. Imam gedhe krungu Gusti Yesus ngomong ngono, terus nesu lan nyuwek saline ngomong. Awake dhewe wis ora butuhke seksi meneh. Kowe kabeh wis krungu dhewe. Dekne ngelek-ngeleke Gusti Allah. Kepriye pinemumu kabeh? Kabeh padha nyalake Gusti Yesus. Lan padha setuju nek dekne kudu dipateni. Eneng sing padha ngidoni lan nutupi raine Gusti Yesus terus diantemi karo ngomong. Betek jajal. Sapa sing ngantemi kowe? Sing jaga barang melu ngantemi Gusti Yesus. Donge Rasul Petrus ijik nang latare kono nang ngisor terus eneng slah wedok teko, slahe imam gedhe. Dene weruh Rasul Petrus jagong nang bediyangan terus ngematke lan ngomong. Kowe barang tau melu Yesus wong Nasaret kae. Nanging Rasul Petrus ora ngaku, malah ngengkel ngomong. Kowe kuwi ngomongke apa to? Aku ora ngerti apa sing mbok omong kuwi. Rasul Petrus terus melaku metu tekan lawang jopo. Terus eneng jago keluruk. Nang kono slah wedok mau weruh dekne meneh, terus ngomong karo wong liya-liyane. Wong iki tunggale sing melu Yesus. Nanging sepisan meneh Rasul Petrus ora ngaku. Ora let suwi wong-wong sing nang kono ngomong marang Rasul Petrus. Pancen tenan, kowe tunggale muridé Yesus. Awit ketara nek kowe wong saka Galilea. Rasul Petrus terus sumpah. Aku jan ora kenal blas karo wong sing mbok omongke kuwi. Nek aku goro, aku gelem mati. Sawise Rasul Petrus ngomong ngono kuwi, terus eneng jago kluruk ping pindone. Rasul Petrus sakwat kelingan nek Gusti Yesus ngomong. Sadurunge jagone kluruk ping pindho, kowe bakal ngomong ping telu nek ora kenal aku. Rasul Petrus terus nangis keloro-loro.